Evet, Açık Radyo'dasınız, 94.9, açıkradyo.com.tr açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programında Birleşmiş Milletler'in Dünya İnsani Zirvesi toplanıyor. Onunla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sözcülerinden Christopher Gunness Türkiye'deydi ve fırsatı kaçırmadan kendisiyle neler olup bittiği konusunda gayet trajik açıklamalar yapıyorlar. Onları da Açık Radyo'da paylaşmak istedik. Dünyanın durumu çok parlak gitmiyor. Bakalım neler olacak. Okay, hi there Chris. Merhaba Chris Gunness. Sizi Açık Radyo'da ağırlamaktan çok mutluyuz. Sizin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çerçevesindeki çabalarınızı epey bir zamandır takip ediyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Bunu duymaktan da ayrıca memnun oldum. Teşekkürler. Şimdi öncelikle Orta Doğu'daki dramatik, hatta trajik boyutlara ulaşan durumu size soralım. Özellikle son 5 yıllık savaş boyunca Birleşmiş Milletler okullarının yarısına yakınını derinlemesine etkilemiş, eğitim faaliyeti yapamaz olmuş. Have been affected by the conflict in the last 5 years of war. So could you tell us? Bundan bahsedebilir misiniz? Kuruluşunuz bu acil duruma nasıl bir cevap getirmeye çalışıyor? Bunu biraz açabilir misiniz? Working towards its education and emergency response. Could you please? Certainly. I mean, the most important thing, I think, the big headline. Evet. Bence en önemli şey Orta Doğu'da son 5 yılda Suriye, Gazze'nin batı kıyısı, Lübnan'da okullarımızın %44'ü, 962 okulumuzun %44'ü ki bu da 302 okul demek, bunların saldırıya uğramış olması ve bunun sonucunda da kapatılmak zorunda kalınmasıdır. Batı Şeria'da dahil. Bunları kapatmak zorunda kaldık çünkü onarılamayacak bir şekilde hasara uğramışlardı. Biz bugün burada sloganı artık kayıp kuşaklar istemiyoruz olan eğitim, eğitimi koruma gereği ve herkesin eğitim alması, kimsenin bundan mahrum olmaması konusunda en önemli ulaşım kaynaklarından biri olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ndeyiz. Benim bölgemdeki Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun son raporuna göre bölgedeki Birleşmiş Milletler okullarının yarıya yakını saldırıya maruz kalmış durumdadır ki bunlar diplomatik dokunulmazlık koruması altındadırlar. Bu okullar 2014'te Suriye, Gazze ve Lübnan'daki savaş esnasında geri dönülmez bir şekilde hasara uğratılmıştır. 90 okulumuzun 300 bin sığınmacıyla doldurulması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. 6 vakada bu okullar doğrudan İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldı. 44 kişi öldü ve birçoğu da yaralandı. Eğer somut bir sonuç varsa, insanlar zirveden ne bekliyorlar, ne gibi bir sonuç çıkacak? Benim bu konuda bir tek önerim olabilir. Üye ülkelerden ilkelere bağlılık, okullara saldırıda bulunmama taahhüdü bekliyoruz. Elbette ki hiçbir okula saldırı olmamalı ve şüphesiz Birleşmiş Milletler okullarına da. Evet, o halde zirvenin bu hali hazırdaki durumundan ümitli misiniz? Elbette, okullara saldırıların engellenmesi konusunda umutlarımız var. Bu çok temel bir konu. Ordulara sivil liderleri tarafından bu konuda mutlak emir verilmeli. Birçok demokratik sistemde askerler politikacılar tarafından denetlenmekte. Demokratik bir yolla, demokratik amaçlar doğrultusunda denetim var. Bu amaçlardan biri de okullara ateş açılmaması olabilir pekala. Bunun ötesinde şeyler de zirveden ümitle beklemekteyiz aslında. Örneğin benim dahil olduğum kuruluş gibi insani organizasyonlarla toplum arasında Grand Bargain, yani büyük pazarlık diye bir anlaşma var. Bunun kapsamında böyle bir şey umabiliriz. Yani sivil toplum kuruluşları ile insani yardım kuruluşları bu konuda aktif rol oynamak durumundalar. Bu gibi kuruluşlar şeffaf ve sorumluluk sahibi olmak zorundalar. Bu arada programlarımızın %60'ı nakit paraya dayalı olarak sürdürülebilmektedir. Ancak ve bizim mükemmel bir şekilde işleyen güvenilir bir muhasebe sistemimiz mevcut. Bizi maddi olarak destekleyenlere karşı son derece açık bir biçimde çalışmalıyız, şeffaf. Faaliyetlerimiz arasında yiyecek, elektronik alet dağıtımı ve nakit para dağıtımı sayılabilir. Başka birçok değişik alanda faaliyet göstermeye de devam ediyoruz ve sürekli reformlar yaparak da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Büyük pazarlık olarak adlandırdığımız bu yardımın arka planında ise bizim garantili bir şekilde maddi destek görmemiz yatıyor. Açıklıkla ifade etmem gerekirse şu anda insani yardım konusunda çok büyük bir açık söz konusu. UNRWA, bu kuruluş kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha önce de sormuş olduğunuz eğitim programımızda, ki bu bizim en kapsamlı projemizdir, yarım milyon çocuk her bir gün Orta Doğu bölgesinde geçen yıl neredeyse okul başlama tarihimizi ertelemek zorunda bırakıldık. 500 bin çocuk. Çünkü 100 milyon dolar bütçe açığımız vardı. IŞİD ve benzer grupların bir zamanda finansal nedenlerden dolayı UNRWA kuruluşu bir krize sürüklendi. Finansörler tarafından kapatılamayan bir açık söz konusuydu ve biz bu nedenle eğitime ara vermek zorunda kaldık. 500 bin çocuk. Bundan başka bir de yine Orta Doğu'da bir grup tarafından yaratılan kargaşa ortamında yarım milyon çocuk sokakta, bunu söyleyebilirim. Size ve herkese soruyorum. Bölgede militanların ve aşırı unsurların yaratmış olduğu huzursuzluğun artmasıyla birlikte bu kadar çocuğun sokaklarda riske atılması nasıl bir şeydir? Bizim büyük pazarlık dediğimiz proje uçuk kaçık görünebilir ama bizim için o düzenli bir şekilde desteklenmesi gereken bir UNRWA'dır. 81 milyon dolarlık bir bütçe açığının kapatılmasından bahsediyoruz burada. Eğer bu miktarı yazın sonuna kadar elde edemezsek okullarımızı gerçekten ertelemek, askıya almak zorunda kalacağız. Ve bu da demektir ki geçen yıl olduğu gibi sadece Birleşmiş Milletler okulları çocukları değil, Orta Doğu sokaklarında yarım milyon çocuk başıboş dolaşıyor olacak. Bu çılgınlık. Umuyorum ki İstanbul'daki bu insani yardım zirvesinde bir takım taahhütler verilecek ve UNRWA'yı finansal krizden kurtaracak yardım sözleri ve teklifleri alacağız. Ülkeler neden finansman taahhütlerini yerine getirmiyor ki? Ülkeler bunu yapacak mali güce sahip değiller mi? So that they're not able to pay for the financial deficit of which I assume is not so great as that, I mean. That's an extremely important and bu çok ilginç ve önemli bir soru. Üye ülkelerle sponsor hükümetler, yardımcı hükümetler size bu sorunuz karşılığında birçok laf edeceklerdir. Dünyada başka birçok kriz varken, Orta Doğu'da mesela ya da Ukrayna'da veya doğal afetler konusunda, yani öyle şeyler anlatacaklar. Ama bildiğiniz gibi her hafta yeni bir senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz artık. Sığınmacı akınları ve bunlar gibi pek çok şey. Bir numaralı mesele bence yabancı yardım bütçeleri üzerindeki baskı. İkinci olarak bütün bu ülkelerde mali krizler yaşanıyor artık. Bir takım ekonomiler çökmek üzere, bazı başkaları ise tamamen çökmüş durumda zaten. Eğer hükümetlere bu soruyu soracak olursanız kendi mali sorunlarının olduğunu size söyleyeceklerdir. Filistin sorununun ben mesela uluslararası siyasi gündemde yeri olduğunu düşünmüyorum. Sanırım 1967'de başlamış olan İsrail saldırılarından 50 yıl sonra, ki işgal önümüzdeki yıl gerçekten yarım yüzyılı tamamlamış olacak, tesadüfen Balfour Deklarasyonu'nun da 100. yıl dönümü olacak. Burada bölgede olan bitenle ilgili olarak Britanya'nın sorumluluğundan bahsediyoruz, hatırınızdadır. Kanımca İsrail-Filistin sorununu çözmeye yönelik ciddi bir siyasal çaba söz konusu olmazsa UNRWA'nın mali sorunlarının süreceğinden emin olabiliriz. Çünkü UNRWA'yı durduracak başka bir şey söz konusu değil. Mülteci sorunu çözülene kadar sağlık, okul ve başka bütün hizmetlerin bu durumda mülteci sorununun çözüme kavuşturulabilmesi için uluslararası hukuka dayalı hakkaniyetli, gerçek bir siyasi uygulamada ve yaptırımda bulunmalıyız. Bu durumda UNRWA'da yok olmuş olacak ve ortada onun mali sorunları diye bir şey de kalmamış olacak tabii. Filistinlilerin istediği siyasi adalet, siyasi özgürlük. Bunları elde ettiklerinde UNRWA ortadan kalkacak, otomatik olarak kalkacak. Bunun için biz de finansörlerimize eğer ana parayı siyasi yatırımlarda değerlendirirseniz gerçek anlamda finansal yatırım yapmanıza gerek kalmaz diyoruz. Şu günlerde yaşamakta olduğumuz sığınmacı krizi çılgınca bir şey. 1948'deki yerlerinden edinme olayından 60-65 yıl sonra bu sığınmacılar hala sığınmacı durumunda. Çünkü onları hiç kimse almak istemiyor. Bu durum onlar açısından haysiyet kırıcı bir şey, onur kırıcı. Başkalarının yardımına muhtaç olmak. Filistinlilere özgürlüklerini, haklarını, siyasi bağımsızlıklarını verin. Uluslararası hukuka dayalı haklarını iade edin. Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı özgürlüklerini verin. O zaman UNRWA'ya hiç gerek kalmaz. Peki UNRWA'nın bu bütçe açığının kapatılmazsa, kapatılmaması durumunda, bu para bulunmazsa yani ne olacak? Bu da gerçekten çok sık sorulan dehşet verici bir soru. Şimdi bizim 81 milyon dolarlık bir bütçe açığımız var. Ve eğer bunu yaz sonuna kadar çözüme kavuşturamazsak, yani Temmuz'a kadar, okul yılının başlangıcını büyük ölçüde ötelemek zorunda kalacağız. Bu da demek oluyor ki 500,000 çocuk Birleşmiş Milletler okullarında değil de sokaklarda olacak ve bunun da bu çocukların IŞİD gibi gruplara yem olmada nedenli etken rol oynayacağını çok iyi bilmekteyiz hepimiz. Ve benim düşünce tarzıma göre bu tüm insanlığın ne yapıp yapıp önlemesi gerekiyor bunu. Bu durumda da bu insanlık zirvesinden insani bir takım kararlar çıkması şart. UNRWA destekçilerinin isteği doğrultusunda reformlar gerçekleştiriyor. Büyük pazarlık dediğimiz şeyin diğer yüzünü de görmek zorundayız. Bu arada batıdaki bazı hükümetler sığınmacılarla diğer hükümetlere oranla daha fazla uğraşmak durumundalar. Ve UNRWA aracılığıyla da onlara yardım sağlamaktalar. Sığınmacılar doğru dürüst bir iltica istiyorlar doğal olarak. Hiç kimse Akdeniz'de bir botta boğularak ölmeyi istemez elbette. Veyahut da Suriye'den Türkiye'ye IŞİD'i atlatarak kuzey ülkelerine ulaşmak üzere dolambaçlı ve çetrefilli yollardan kurtuluşu seçmez. Hiç kimse yapmaz bunu. Sonuç olarak söylemiş olduğum gibi eğer bu yaz 81 milyon doları bulamazsak 500,000 çocuk okul yerine sokaklara dökülmüş olacak. Dahası bu çocuklar IŞİD gibi aşırı radikal grupların eline düşmeseler bile hiç de parlak olmayan bir gelecek onları bekliyor olacak. Bu doğru mudur? Evet, ne yazık ki bu son derece üzücü bir sonuç. Çocukların okul hakkını ellerinden alır ve Suriye gibi insani hakları elinden alınmış bir şekilde ve zor şartlarda bir yerde yaşamaya zorlanırsanız olacağı budur. Sivil yaşama saygı duyulmayan bir yerde yaşamak. Evet, tabii ki bu şartlarda çocukların geleceğini ellerinden almış olursunuz. Bu elbette son derece insanlık dışı bir durum. Ve bunu önlemeye çalışmak zorundasınız, mecbursunuz. Ban Ki-moon'un bu konferansta da dediği gibi üye ülkeler ve devlet dışı kuruluşlar bir baskı oluşturmak mecburiyetindeler. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi umutsuz bir şekilde bölünmüş, kutuplaşmış durumda. Siyasi baskının nereden geldiğini anlamak son derece güç. Biz insani yardım çalışanları siyasetin başarısız olduğu noktada devreye girmekteyiz. Bu soruyu gündeme getirmeliyiz. Bu konferansın, zirvenin bu konuyla yakından ilgilenmesi gerek. Etkili baskıların yapılıyor olmasından emin olabilmeliyiz. Çünkü eğer bunu gerçekleştiremezsek en korkunç insanlık suçları işlenmiş olacak. Ve UNRWA gibi kuruluşların faturası da korkunç oranda yükselmiş olacak. Büyük pazarlık bu işte. Etkin mali destek ve etkin siyasi yardım bulmalıyız. Diğer konuların yanı sıra 10 yıldır Gazze'de sürmekte olan bir abluka ve kuşatma söz konusu. Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı da tam buraya denk geliyor. Bu gibi dönüm noktalarını kullanmak zorundayız. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için bu gibi yıl dönümlerinden de yararlanmalıyız. Muazzam büyük ve karmaşık bir mesele bu. Ama bu bağlamın dışında Güneydoğu'da, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda çatışma ortamının da içinde kalan yüksek sayıda Kürt çocuğu da benzer bir şekilde okulsuz, eğitimsiz kalmak ve belirsiz bir geleceğe mahkum olmak durumunda. The same kind of problem with the, mainly the Kurdish population's children being unable to get decent education. Will they? İnsani zirvede bu konu da ele alınacak mı acaba? Be taking this issue as well. Bunu gerçekten içtenlikle umuyor ve diliyorum. Türkiye'nin güneyindeki Kürt çocukları UNRWA'nın kapsamı dışında tabii ama ben tüm çocukların, Kürt çocuklarının da elbette bundan yararlanmasını isterim. Bu zirvenin sloganlarından biri de zaten Birleşmiş Milletler'in çocuklarla ilgili ana kuruluşu UNICEF'in sloganlarından biri olan erişilemeyen kimse kalmasın. Kayıp kuşaklar istemiyoruz artık. Eğer sloganları gerçeğe dönüştürecek olurlarsa bunu evrensel boyutlarda yapmak zorundalar. Bu da elbette Kürt çocuklarını da kapsayarak tüm çocuklar için olacaktır. Türkiye'nin güneyindeki Kürt çocukları söz konusu olduğunda bunun nasıl işleyeceğini bilmiyorum ama olması gereken bu. Üyelerin taahhütleri de bu yönde olmalı. İstanbul'daki zirvede siyasilerin söz vermiş olduğu gibi hiçbir çocuk kapsam dışında kalmamak kaydıyla bu gerçekleştirilmelidir. Bir soru da yine UNRWA bağlamı dışında kalan önemli bir konuya dair. Birçok yerde, Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Rusya, hem Esad, hem de Suudi Arabistan kasıtlı olarak hastaneleri bombalayarak savaş suçu, insanlık suçu işlediler. Zirvede bu konuda ele alınacak mı dersiniz? Hospital bombings where especially some of the humanitarian groups protested it against the US and the Saudi Arabia and so on. So will that matter be taken into consideration in this humanitarian summit? Look, it's very clear. Bakın, genel sekreter açısından bu son derece net. Hakların korunması siyasetin ötesinde ve askeri mantıktan uzak bir yerden gelmek zorunda. Ve bunları gerçekleştirmekse insani yardım kuruluşlarının değil, siyasetçilerin görevi. Ve bu çok büyük bir ahlaki ayıp ve tek kelimeyle korkunç bir durum. Ve biz bunu mümkün olan en etkili kelimelerle lanetliyoruz. Benim oğlum Hipokrat yemini etmiş ve hayatını burada yaşamaya gayret eden bir doktor. Hastanelerin bombalanması ise hayattaki en korkunç şeylerden biri. Hele özellikle hastanelerin hedef alınarak bombalanması sivil topluluklar tarafından en güçlü biçimde lanetlenmelidir. Ve bizler bunun bir daha olamayacağından emin olmak zorundayız. Suriye çeşitli defalar ahlaki açıdan zayıflığını gözler önüne sermiş bir bölge. Ve bizler burada bu tip şeylerin artık asla olmaması için bir şeyler yapmalıyız. Suriye, ahlakın uçuşuna yasak bölge olmaktan çıkarılmak zorundadır. Nokta. And we all have to make sure that that never ever happens again. Of course, Syria has proved itself time and time again to be a morality no fly zone. And you know, we have to make sure that Syria does not continue to be a morality no fly zone. Oh yes. And lastly, son sorumuz şu. Let us ask, where do you think the world sizce dünya nereye gidiyor? Gidişatı nasıl görüyorsunuz? İçimdeki karamsar taraf maalesef bu konuda pek ümitli değil. Şayet şu anda çalışmakta olduğumuz, üzerinde çalıştığımız Gazze'ye bakacak olursak, bugün tam bir harabe haline gelmiş olduğunu görürüz. Savaş sanki bugün olup bitmiş gibi bir görüntü var. Sanki bir büyük deprem vurmuş gibi her yeri. Bu durum Gazze halkına ne gibi bir mesaj veriyor acaba? Gördüğümüz manzara neredeyse saat başı bir vahşetin meydana geliyor olması. Çocuklara ve halka gelecekte ne olacak? Ürdün'e, batı kıyısına, batı şeriaya ve Suriye'ye bakın. Ne halde? İşgal sürmekte. Filistinlilerin aşağılanması halen devam etmekte. Politik baskı olmadan bir şeylerin düzeleceğini nasıl umabilir bir risk bu durumda? Dediğim gibi UNRWA eğitim odaklı çalışan bir kuruluş. Mesela Batul adlı bir kız çocuğu kamptan kaçtı. Yarmuk kampından babasını ve amcasını yolda kaybetmiş bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Güney Lübnan'daki okula geldi ve eğitimin hayattaki tek umudu olduğunu söyledi. Bu gibi vakalara baktığımızda elbette ki ümit besleyebiliyoruz. Okullarımızdaki harika çocuklar, Filistinli, Suriyeli çocuklar da bize gelecek kuşaklar adına bir umut kaynağı olmaktalar. Birçok bölgede umut taşımak zor ama bununla birlikte biz Birleşmiş Milletler eğitim programıyız ve pes etmeyi reddederiz. Gelecek kuşaklardan umutlu olmaktan başka bir seçeneğimiz de yok. Eğitimin de tüm bu umudun kaynağı olduğuna inanmaktan başka tek seçeneğimiz yok bizim. In occupied Palestinian territory in the West Bank, including East Jerusalem, it is increasingly hard to be optimistic. But we are the UN, and education is our biggest program, and we refuse to give in to the Council of Despair and optimism and nihilism. We have no alternative but to put our faith in the next generation and to believe in the concept of education as a provider of hope. Well, Chris Gunness, Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu Sözcüsü olarak insani zirve için İstanbul'daydınız. Bu mülakat için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ömer bu güzel söyleşi için. Hoşça kal. Bye bye. Bye bye. Evet, UNRWA yani Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışmalar Ajansı diye adlandırılıyor. Onun Birleşmiş Milletler'in en önemli kuruluşlarından bir tanesi ve Dünya İnsan Zirvesi, İnsani Yardım Zirvesi iki günlük bir şeyden dolayı zirve dolayısıyla Türkiye'ye geldiler. Pazartesi günü başlayan ve iki gün devam eden bir zirveden bahsediyoruz. O kuruluşun, ajansın sözcüsü Christopher Gunness'la bir genel durumu konuşma fırsatı bulduk. Burada toplantıda da üzerinde en çok durulan şeylerden biri büyük bir pazarlık adı verilen, Grand Bargain adı verilen bir görüşmeler yapılıyor. 500 bin çocuğun eğitimsiz kalması ihtimali ve bunların da büyük şeylerin, radikal örgütlerin, terör örgütlerinin pençesine düşmeleri ihtimalinin çok dehşet verici bir şey olduğu konusunda konuştuk. Aynı zamanda Yalnız Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin dışında kalan Türkiye'deki, Güneydoğu'daki eğitimsiz kalan çocukların durumuna da değinme fırsatını bulduk. Ve aynı zamanda da bu akıl almaz kriz dünyasında mültecileri yanı sıra bir de savaş ortamında hastanelerin ve oradaki hastaların, hasta yakınlarının ve doktorların, tıp personelinin de ölmekte olduğu korkunç bombalamalar dört bir taraftan da yapılıyor. Amerika, Suriye, Suudi Arabistan diye de çeşitli ülkelerde yapılıyor. O yüzden de hatta bu toplantıyı boykot eden önemli kuruluşlar var. Médecins Sans Frontières gibi, yani sınır tanımayan doktorlar gibi. Onlara da kısaca değinme fırsatı bulduğumuz bir söyleşi gerçekleştirdik. Konuğumuz Christopher Gunness'tı. Dinleyici dostlarımızdan Gül Pulhan'a bize bu bağlantıyı kurmakta yardımcı olduğu, Yine dinleyici ve destekçi dostlarımızdan İpek Akyel'e de güzel İngilizce çevirisi için çok teşekkür ederiz.